для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Пачуўшы брэх сабак, а ўслед і плач кабеты, суддзя з пакоя выскачыў амаль раздзеты, падумаў: банда. Ды прыгледзеўшыся, штосьці нібы знаёмае пазнаў: «Эй, яго мосцю, пан граф! Дык што ж гэта вы робіце?» – пытае. А граф ужо над галавой яго жахае клінком, але заўважыўшы, што пан бяззбройны, ён зброю ножны стаў у позу і спакойна агаласіў прысуд: «Прыйшоў твой час, сапліца, спрадвечны вораг мой на месцы расплаціцца за ўсе даўгі, баюся, што з сваёю спінай, за крыўды даўнія, за брацікавай віны, прычыненыя роду нашаму хапуга, і гонар мой уніжаны, сквітае пуга». Збянтэжаны суддзя прамовіў малітоўна ў імя айца і сына, сплюнуў і раптоўна спытаў тактычна: «Вы ж вас, пане, не забойца? Скажыце, на прамілый Бог, сваіх малойцаў вы рабаваць нас прывялі? Дык рабаванне ж вам не па роду, тытулу і выхаванню. Сябе мы ў крыўду не дадзім». А за плячамі ўжо выбягала дворня ў двор, хто з сікачамі, хто з шабляй, стрэльбай або кіем. Сам пан войскі да графа ззаду падыходзіў, від геройскі, рукаў размах, там востры нож паблізкаў тронкам. Суддзя зірнуў удаль, а там, па-за свіронкам, за лешніку, праз мост над ручаінай, пруць конныя з дабжынскаю дружынай. І ўжо чуваць, як з іхніх калясніцаў гарланіць ключнік: «Гайда на сапліцаў!» І скеміў: «Безнадзейна іх асады нам не стрымаць». А граф надзвычай рады, падтрымцы строяць кепікі: «Там едзе гервас, а з ім усе мае суседзі. Ну што ж, суддзя, загадвай скласці зброю, на кожнага тут з вас нас будзе трое». Як на бяду падбег асэсар з крыкам: «Імем урада і правамі ўрадніка сваімі я мушу вас арыштаваць. Здавайце клінок свой, пане граф. На ўвазе майце, што я ў правах і войска выклікаць па ўказу 2002». Граф з размаху плазам клінка наводмаш цяў у твар прамоўцу. То як стаяў, глынуў з крывёй не больш паўслоўца і вобземлю, аглушаны, аму забіты. Суддзяшчы пра сябе шапнуў: «Ды тут нібыта разбой сапраўдны». Сэрца ў дрыжыках зайшлося, жанчыны ў плач, і ў ляманці чутно, як Зося загаласіла, твар заціснуўшы рукамі, нібы дзіця ў той бочцы з колатай цвікамі. Тым часам Тэлемена ў нейкае імгненне між верхавых з'явілася і на калені адразу ўпала, ломячы ў адчаі рукі, і з галашэннем поўным невыказнай мукі маліла графа: «Ад імя таго, што свята, нам і табе, анёл з душою чорнай ката, прашу не забываць свой гонар, устрымайся, а не то з намі, дамамі перш распраўляйся, сячы!» І больш ужо нічога не сказала, самлела, і каню пад ногі ніц упала. Саскочыў граф сядла, над ёй нахіліўся, быў прысаромлены, апраўдваўся, вініўся: «О, панна Зоф'я, пані Тэлемена, што вы?» Ён быў разгублены, збіваўся з плаўнай мовы: «Клянуся вам, што мой клінок крывёй нявінных не быў заплямлены ніколі. Вы, мужчыны, ківок у бок суддзі, вы ўсе ў мяне ў палоне. О, некалі ў Сіцыліі, як тут сягоння, я тых разбойнікаў каля бірбанта рока таксама паланіў з налёту, раз і кропка. Вядома, перабіў усіх, хто быў са зброяй, а тых, што зброю кінулі, я ўсіх пастрою і пад канвой, бацькоў там і бяздзетных, памілаваў да часу, а пасля ля этны павесіў іх усіх, хоць крышку і запозна. О, гэта быў трыумф, трыумф апафеозны. Сапліцам нават тым іх лёс падкінуў шчасце, што граф з пыхлівасці рашыў на іх напасці раней за ўсіх дабжынцаў. Рысака прышпорыў і выехаў адзін, хоць і дабжынцы скора ўслед рушылі, але паколькі напіліся, то нейкай мілі ззаду у графа валакліся. Атрад жакеяў быў адзінкай рэгулярнай у параўнанні з іхняй вольніцай ударнай, якой карцела толькі поўхавіц навешаць, а ў горшым выпадку паліць, сячы і вешаць. Заняўшы двор і ўсцішыўшы эксцэсы ў свіце жакеяў, граф і вырашыў кровапраліцця пазбегнуць. Загадаў суддзю з яго гасцямі ў пакоях пад замком трымаць, перад дзвярамі паставіць варту, як пры камерах турэмных. Бунтуе шляхта, як мы рваліся дарэмна граміць сапліц. Аднак жакею каравулі ў дом не пускаюць, а з-пад вока надапхнулі. Тады гурмою рушылі па ўсе прыпасы ў кухню. Езус Мар'я, смачна пахне мясам. Яшчэ ж і косці трушчаць коткі ды люрэткі, відаць, з вячэры кінуты кругом аб'едкі і на сталах, і ў місах скрылікі вяндлінкі, а ўсё ж налётчыкі галодныя, аж слінкі цякуць у іх, і раптам нечая каманда: «Садзіцца, жэрці!» А братва, як п'яніц банда раве: «Садзіцца, піць!» Два розныя матывы, нібы ў антычным хоры два рэчытатывы, пілі і елі да дволу, напіліся і ўсёй камандай фуражырыць прыняліся. Гірвас, убачыўшы, што да суддзі дабрацца, каб з ім па крэўнаму сцізорыкам сквітацца не ўдасца, варта пры дзвярах яго асобы, у злосці пагражаў, што ўсім ім там вантробы павыпускаў бы, ды махнуў рукой на гэта, успомніўшы, другая ж ёсць у графа мэта увядзенне спадчыннікаў поўнае ўладанне і замкам, і зямлёй. Каб гэтае пытанне адразу вырашыць, ён кінуўся ў разведку расшукваць вознага і зараз жа пры сведках дзесь апароў законнікаў за печы сцапаў старога за каўнер, пусціў крываўку схрапаў і выцягнуў на двор. А там пры бляску зорак ён грозна тыцнуў вознаму пад нос цізорык і загадаў глумліва: «Вашу міласць слёзна, ад пана графа ды і нас прашу, каб возны агаласіў перад шаноўным нашым сходам законнасць графскай інтэрмісіі ў водах і, так сказаць, сухіх угоддзях Сапліцова у замку, ворным полі, лесе, адным словам, усім дваром, сялом, цум граніцэбус, цум гаіс борыс эт амнібус рэбус, эт гуй буздом, кметанібус аліс, так, як знаеш, чашы, ды не лжы, бо карак атрымаеш». «Чакай, чакай!» – за пояс рукі ўклаўшы Пратас яшчэ куражыўся, не знаўшы, чым кпіны скончыцца. «Які ты грозны! Я не суддзя, не ўрад, я толькі возны! Бясспрэчна, я загад з любога боку гатовы выканаць і без намёку на тое гэтае. Скажу ў вочы, акт агалошаны не ў дзень, а ў ночы, к таму ж пад гвалтам складзены, дэ-фактум не будзе для суда, фіктыўным актам, неправамоцным дакументам будзе. Які ж тут гвалт? Шановнейшыя людзі, умаляюць вас, кпіў ключнік, мо вашэці тут цёмна, дык сці зорык мой пасвеціць, ён тут вам блісне так па жырандзёлах, што стане светла бы ў сямі касцёлах. Гервазачка, Пратас збялеў, навошта грозна прыстрашваць, я ж не суд які, я толькі возны. Вядома ж вам усім, што возны выканаўца рашэння двух бакоў, а не заканадаўца. Я ваш слуга, пасланнічак чужога права, з мяне не ў праве спаганяць ісцу за справу, якую агалошваю. Дык на якой падставе вы тут мне грозіце намёкам аб расправе? Акт я складу вас, пан, няхай мне хто панове пасвеціць ліхтаром. Пішу, але пры ўмове, што сціхнеце. Ён, скончыўшы на гэтым слове, штось чыркаў, і як той трыбун спрактыкаваны, на штабель цёсу складзенага ля паркана палез гатовыя ж падмосткі для прамовы. Ды дзе ж ён? Быў і знік, як гномік той дзюймовы. А ён імгненна скочыў за паркан, быў пельку, залопаў па капусце перш, ды ў канапельку шусць і няма. Мо раз ці два і то з дагадкай заўважыў хтось, як белую канфедэраткай мільгнуў цёмным гушчары, і ўсё прапала. З гарачкі на ўздагон бабахнуў, палівала, ды не папаў. Прыйшлася куля міма цэлі. Тым часам возны быў далёка недзе ў хмелі, бо чуўся толькі трэск ды шорганне аб гронкі і голас збегшага, з там той ужо старонкі, я пратэстую. Ах, які смяльчак начамі, наш возны булазаж з балотам за плячамі. Як з крэпасці разбітыя пасля яе асады, гармата кашляне, з апошняга снарада пальнуць там сям яшчэ жывыя бамбардзіры і раптам цішыня, так той адным адзіны пратэст быў знаць апошнім ваяўнічым словам у абаронцаў тых дваровых сапліцова. Двор быў аддадзены на літасць пагасцінцаў, галодных шляхціцаў, у большасці дабжынцаў, гатовых пад мятлу ўсё змесці, вырваць шлункі. Яны, напіўшыся, і пачалі рабункі. Свянціла доўбняю сваёю ля кармушак, забіў найбольшага вала і дзвюх цялушак, а брытва шабелькаю сім траім па горле, шыдэлак з гунькам да свінушніка дапёрлі, і там былі з гадзіну нейкую заняты, калолі парсюкоў і білі парасяты, аб вушакі чутно, і ў птушніку аблава гагочуць гусі там. Не ўратавала слава, што некалі іх продкам з Рыма перапала за ўратаванне горада ад чорнай здрады галаў. Цяпер не Маркус Манлі там, а палівала, адных схапіўшы душыць, а другіх жывымі падвешвае за пояс і кругом, як вымя круглявае, жывое з доўгімі саскамі шыпіць, шчыпаецца, так ён там з гусакамі змагаецца, запэцканы крывёй і пухам, здаецца хохлікам, начным нячыстым духам. Ды палівалаву расправу над гусямі не параўнаць з разнёю, што над пылюкамі ўчыніў залётнік той з дабжыны паўгаловы. Тут соска праявіў сябе і кураловам, і катам. З валасні ён звіў пятельку туга і прывязаў на доўгі кій, і з ім, як з пугай, шмых у хлявец пры птушніку, і з курасадні здымае курачку цепеўніка, ды ў задні мяшок спіхае, бо пярэдні ўжо напханы, ще цёплымі любімцамі бялянкі і панны, якіх яна ад ганка спудзіць шкадавала і ў поты ад кухаркі крупкай частавала. Ах, рэзнік, рэзнік, ці табой шайтан кіруе, яна ж табе век вечны крыўды не даруе. Гервас, прыпомніўшы часы былыя, просіць распіразацца ўсім, і ўжо яму прыносяць жмут паясоў. Ён звязвае іх нецярпліва, ідзе ў падвал і тут жа цягне бочку піва, за ёю бочкі дубняку старой сівухі і на дэсерт папойкі бочку медавухі. У міх збіваеш пунт, льеў куфлі, кубкі, фляшкі, адзін перад адным нібы на дождж мурашкі паўзе за сценкаў шляхтаў замак на вячэру, дзе граф абраў сваю галоўную кватэру. Гараць агні кругом, на іх пякуць і смаляць, а галадзьба з ваколіц крыкам валам валіць. Кухараць кухары на кухні ў пакоях, аж ломяцца сталы ад мяса і ракою, плыве пітво, наеліся, бо ўсім ставала. Адным шчэ пазяхалася, а большасць задрамала. Час не драмаў, аднак. За вокам гасла вока. Дзе хто стаяў, сядзеў, а кожны апівоха спаў мірна з маслаком, што грыз, ці каля чвэрці, з якое піў, і моцны сон, напарнік смерці над пераможцамі, што скончылі аблогу, спраўляў цішком сваю рачыстасць, перамогу. Кніга 9. Бітва. Змест. Непарадкі ў лагеры ўдзельнікаў наезду і звязаныя з гэтым небяспекі, неспадзяванае падмацаванне, шляхта ў цяжкім становішчы, з'яўленне ксяндза надзеі на ратунак, маёр Плут празмернымі заляцаннямі наклікае на сябе буру, стрэл з пістолі сігнал для бою, подзвігі Свянцілы, подзвігі і небяспечнае становішча Мацькі, палівала з засады выратоўвае Сапліцова, манеўры коннікаў, атака на пяхоту, Тадэвушавы подзвігі, паядынак кіраўнікоў прыпынены здрадай, войскі рашучым манеўрам схіляе ход бітвы на карысць паўстаўшых, крывавыя гервазавы ўчынкі, падкаморы велікадушны пераможца. Пад храп такі салодкі сон усім ім сніўся, што з п'яных нават аніхто не прахапіўся са сну, калі зайшлі ў пакоі з ліхтарамі, якісь людзі з шаблямі і пад нагамі убачылі, удзельнікі наезду спалі. Начныя візіцёры доўга не чакалі. Як павукі на мух на сонны стан дружыны наскочылі і ўраз усіх без штурханіны звязалі, склалі ў покат, і святло пагасла. Ляжаць дабжынцы, як на пожні ў перавяслах, снапы. Адзін з наезнікаў усё ж быў пільны в нясенні службы. Гэта дужы і двухжыльны, што і вядром не споіш, дзядзька палівала. За вечар мог адолець, пэўна, два анталы, і хоць бы што яму, язык не заплятаўся, а устаўшы з-за стала ішоў і не хістаўся. Як дзверы скрыпнулі, пачуў, расплюшчыў вока, угледзеўся ў змрок і думае: Марокка ці Ява? Панад ім стаяць як дзве пачвары, не то кашачыя, не то людскія хары, і вусачыш. Над тулавам яго махаюць рукамі, нібы ястраб крыллем. Спавіваюць? Жах ахапіў, хацеў жагнацца, што такое? Не зварухнуць ні гэтую, ні той рукою, абедзве як прыбіты к целу. О, дык значыць, звязалі, думае сабе, хоць і не бачыць, чым звязаны. Здранцвеў ад страху, ледзьве дыша, і каб не храп, здаецца, задушыла б тіша. Звянціла, бараніцца меў намер, дарэмна. Яго звязалі поясам падоўжна і нядрэнна, і ўсё ж ён скукішак імкнуўся ўстаць і ў спіну адной з пачвар даць выспятка, прыўстаў і рынуў на сонны штыбылі яшчэ ў палоне хмелю. Сціскаўся і узлятаў, як той шчупак на мелі, зароў нібы мядзведзь стрывожаны з бярлогі: «Браточкі, здрада!» Крык, аднак, не ўзняў на ногі нікога. Не да сну браточкам, не да хмелю, як толькі сэнс трагічны ў крыку зразумелі. Трывога, здрада, гвалт усе лямантавалі. І лямант дакаціўся да люстранай залы, дзе спалі граф, гервас і ўвесь табун жакеяў. Трывожны крык, як буры іхні сон, развеяў. Гервас памкнуўся ўстаць, гатовы да атакі. С сабой не саўладаў, да нейкай патарчакі, прывязаны з мячом, каб іх саміх звязалі. Адно што зекрамі шчыльга вадзіць па зале. І ён прыгледзеўся, фігуры незнаёмых, людзей са стрэльбамі віднеюцца ў праёмах, акон без шыб. Чаго яны прыйшлі ў адведкі? Зялёныя мундзіры, чорныя каскеткі. Вось, мабыць, старшы іх, што з лентою пры шаблі, шапнуў: «Тужэй, тужэй вязаць, каб не аслаблі вузлы і петлі». Божа, гэта ж у парозе. Жакеі ўжо ляжаць, як бараны на возе на продаж звязаны. Граф сядзіць без зброі на ложку сумненькі. Пры ім на варце трое тых самых у каскетках. Ён ажно затросся з дагадкі. Маскалі! Не раз, не два прыйшлося ў падобных сітуацыях бываць рубаку. Вяровак і акоў на целе знак на знаку. Ён дужы быў і сілай выкрутку знаходзіў. Вось і цяпер гадаў, а можа б не пашкодзіў прыём пайсці на хітрыкі. І прытварыўся, што спіць. Падкурчыў ногі, чалавек змарыўся, за дзень і спіць сабе, калі паглядзеш збоку. Сплю, а сваё раблю. І ён навідавоку ў тых зданяў уздыхнуў, здалося трэснуць скабы, і выпінаўся ўвесь, ды повязі няслаба заціснуты, каб дзе што лопнула. Ён вужам круціўся і нарэшце зразумеў, не дужы парваць вяроўку. Змяк і тварам павярнуўся к падлозе, ад сормаці гневу ткнуўся ў халодны камень лбом. А трасцу ж вам, сабакі, убачыць слёзы роспачы ў вачах рубакі. Данёсся грукат бубнаў з панадворка глуха, а ўслед і барабанны бой. Рубака слухаў і чуў, як афіцэр распарадзіўся строга замкнуць жакею з графам тут, аля парога паставіць варту, шляхціцаў у двор этапам, куды шчэ рота на падмогу тым кацапам прыйшла душыць іх бунт. Ну што ж, пішы, прапала. Дарэмна ўнізе ты бушуеш, палівала. У Сапліцові ж стаў і рускі штаб. Засценкаў туды набегла ўжо з пагрозамі і енкам радні грачэхі, Біргеля і Бірбашовых, сяброў і сваякоў суддзі, заўжды гатовых закрыўды тым дабжынцам горла перагрысці. Хто войска выклікаў, з якой карысці, ніхто не знаў дакладна. Гаварылі у штаб асэсар з лётаў, як на крыллі. Другі меркавалі, гэта Янкель даў шляхці зарабіць на абаранкі, але свядома даў ці несвядома, адгадка і дагэтуль невядома. Тым часам развіднелася із-за дубровы, як з горна дабяла нагрэты згіб падковы, спакойна выплывала сонца, асядалі сівыя туманы ў даліну. Недзе здалі цягнула свежым ветрыкам не на пагоду, а блокі, як ільдзіны ў часе крыгаходу, плылі і цірушыліся імжой надолы. Дзень абяцаў халодны быць і невясёлы. Раз поразу то пырсне дождж, то сонца блісне, як на душы, калі над ёй бяда навісне. Майор загадвае з дрывотні бэлькі знесці ў дварышчы, салдатам-рубчыкам засесці, калодкі майстраваць. Па два паўкругі ў бэльцы з разлікам, каб прайшлі ў іх дзве нагі сядзельца, а бэлька верхняя, што па канца з гачкамі, прымкне паверх галёнкі вязня, як замкамі, бо змацаваны клямарам канец халодны. Сядзі, бядак, у ёй, і гню скармі галодны. Ды каб жа толькі гэта, горабшчы з паўгора, салдаты ж па ўказанні нелюдзя маёра і з галавы тваёй здзяруць канфедэратку, з плячэй кунтуш, зіпун ці іншую апратку, каб спёка дапякла ці холадам прабрала да костачак. Ну што ты рвесся, палівала? Дарэмна і суддзя за шляхціцаў стараўся, і плачам Тэлемена з Зосей не паддаўся маёр на просьбы ўсіх. Адзін іх толькі ротны дабрак Мікіта Рыкаў згодны быў ахвотна дапамагчы. Я ўладзіў бы ўсё ў мінуту, калі б не падначальваўся маёру Плуту. Шляхцюк паходжання, маёр той быў Здзяровіч, мястэчкай раней меў прозвішча Плутовіч, а Плутам стаў, калі прыняў другую веру, на мэце маючы выгоду і кар'еру, як гэта і здараецца з любым палякам, які пры царскіх рангах нейкім прыстябакам. За гэтакіх перехрыстаў ці знойдзеш горшых? Вось гляньце, вочы вытрашчыў, як хіжы коршак, папыхкаў люлькую на просьбы і з пакоя пайшоў сабе на двор, даў знаць, што не ў настроі. Суддзя і Рыкава імкнуўся ўзяць у шпоны, даводзіў, спасылаючыся на законы, што на аснове многіх даўніх прэцэдэнтаў найлепш праз прызмачку мясцовых інцыдэнтаў разглядваць справу, каб не бачылі падставы суды і ўрад умешвацца. Устаўшы з лавы, той абяцаў суддзю, што дапаможа справе. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.